Make a journey bright and pure that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwarta na zegarze, więc czas się przywitać. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz w takim składzie będziemy rozpoczynać ten kolejny nowy dzień. To wtorek, szósty dzień sierpnia w kalendarzu. No i sprawdzimy z pewnością, co nam przyniesie ten dzień. Możemy zagwarantować prognozę pogody, kalendarium, wydarzenia. Sprawdzimy również, co słychać w internecie. Taki jest plan na te najbliższe dwie godziny, ale oczywiście nie zapominamy o muzyce, a tutaj ugotowane bardzo i przygotowane słusznie, dobre porcje. Fatboy Slim, czyli Norman Cook, dlatego takie skojarzenia kulinarne od samego świtu chodzą mi po głowie. Praise You to będzie ten pierwszy utwór, który Państwo usłyszą po godzinie czwartej. No właściwie już teraz ta piosenka się rozpoczyna. A potem jeszcze Muchy, czyli Notoryczni Debiutanci. No i to jest plan na ten dzień. Przynajmniej na początek, a co się wydarzy później, no to proszę zostać z nami. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. znasz po zapachu miejsca, ślady chwil nie do powiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wieś pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. Mięśnie gładkie, gesty, słowa i decyzje, choćby znane nigdy drugie. Twoje wyrzuty sumienia, Kraków, Wrocław, Łódź i Sopot. Tutaj zawsze debiutujesz, starasz się być na bieżąco. Gdzieś na lewym brzegu rzeki, place siniaki na śniegu. Gdzieś pomiędzy pożądaniem, agencje nieruchomości. Pytasz mnie, czy biorę się na seans, trzymam ręce w twoich kieszeniach. 7 miesięcy jak sakramenty, zwrotnik kota, zwrotnik psa, zwrotnik czasu, ty i ja. Warszawa, dobry rok i trzymamy się oczywiście tego zdania. 9 minut po godzinie 4, no bo życzyć sobie dobrze również można w połowie roku, niekoniecznie kiedy jest jakaś uroczystość związana z końcem lub początkiem, a że po połowie jesteśmy, bo 6 dzień sierpnia, no to warto oczywiście sprawdzić, co dzisiaj przyniesie nam pogoda. We wtorek na zachodzie zachmurzenie mało i umiarkowane i tutaj chyba najlepsza pogoda pod kątem przejrzystości i też tego, co przyniesie nam ten dzień, ponieważ na pozostałym obszarze okresami zachmurzenie będzie duże, miejscami na północy, wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz, a na krańcach wschodnich lokalnie możliwe burze i tutaj suma opadów do 10 mm. Na termometrach zdecydowanie cieplej dzisiaj będzie niż wczoraj, bo od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie oraz na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, jedynie na południu, okresami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1000 hektopaskali i przewiduje się jego wzrost, co pozytywnie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Za chwilę przeniesiemy się do Grecji, bo jak się okazuje, miniony lipiec był rekordowo ciepły, ale szczegóły już wkrótce. kiedy zamykam oczy, wszystko się kończy, lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Minut po godzinie czwartej, coś mi świta w Trójce. Lipiec był najgorętszym lipcem w historii pomiarów w Grecji. Taka informacja przypłynęła do nas ze sprawą agencji AFP. Powołując się na dane Obserwatorium Narodowego w Atenach, poprzedni miesiąc również był najcieplejszym czerwcem w historii. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku sierpnia, który dopiero nam się rozpoczął. Według danych udostępnionych AFP przez Obserwatorium Narodowe w Atenach, średnia temperatur w lipcu w latach 1960-2024 wzrosła o 2,5 stopnia. Do tej pory najcieplejszym od 1960 roku był lipiec 2012 roku. Ubiegły miesiąc okazał się jednak cieplejszy o 0,3 stopnia od poprzedniego z rekordową temperaturą. Władze Grecji były w lipcu zmuszane do częściowego zamknięcia w najgorętszych porach dnia jednej z największych atrakcji tego kraju, czyli ateńskiego Akropolu. Państwo to zmaga się również z niedoborami wody spowodowanymi przez suszę i złe zarządzanie. Według Europejskiej Sieci Kopernikus poniedziałek 22 lipca był najgorętszym dniem odnotowanym na świecie od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1940 roku, a średnia globalna temperatura wyniosła ponad 17 stopni Celsjusza, podała w środę agencja AFP. Dodała, że 21 dzień lipca był dniem rekordowym ze średnią globalną wynoszącą ponad 17 stopni Celsjusza. Czerwiec również był tym najcieplejszym czerwcem od 1960 roku, co przyczyniło się do dwukrotnie większej liczby pożarów niż w roku poprzednim. Pożary są zresztą bezpośrednim skutkiem ekstremalnych temperatur, a według naukowców obecne ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak wyższe temperatury i związane z nimi dłuższe i intensywniejsze fale upałów, są spowodowane przez zmiany klimatu. Zresztą również ta zmiana dotyka nas. Niski stan wody powodem zawieszenia kursowania promów to informacja, która jest związana z Warszawą. Promy Słonka, Pliszka i Wilga, ich kursowanie zostało zawieszone do odwołania, poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Jeśli o Grecji mówiliśmy, no to warto przenieść się właśnie teraz do tego jakże pięknego kraju, ale też wspomnieniami nie tylko wakacyjnymi, również filmowymi i muzycznymi chciałbym się teraz z Państwem podzielić. Anthony Quinn, no i ekranizacja powieści. Greg Zorba już teraz powoli pojawia się na antenie, żeby za chwilę rozkręcić się i to porządnie. Zwykle ta kompozycja jest łączona z tak zwanymi wieczorami greckimi. Jeżeli ktoś był w Grecji, to na pewno wie, o czym mowa, ale zróbmy sobie dla odmiany grecki poranek. Thank you. Coś mi świta w sieci. Na zegarze już 29 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce, coś mi świta w sieci. Dwie rakiety typu Katiusza zostały wystrzelone w poniedziałek w kierunku irackiej bazy lotniczej Ain al-Asad, w której stacjonują siły amerykańskie i międzynarodowe w zachodnim Iraku, podała agencja Reuters. Nie było jasne, czy atak spowodował jakiekolwiek ofiary lub szkody wewnątrz bazy. Jak na razie tylko jedno ze źródeł agencji potwierdziło, że rakiety spadły wewnątrz obiektu. Polskie Radio 24.pl, tutaj ze szczegółami ta historia została opisana. Tak samo jak to, że jesteśmy gotowi na ewakuację Polaków, to MSZ o napięciu wokół Izraela. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szajna odradza obywatelom Polski podróż do Izraela i Libanu. Jednocześnie sugeruje opuszczenie tych krajów. Ma to związek z eskalacją napięcia w całym regionie Bliskiego Wschodu. Wiceszef MSZ powiedział dziennikarzom w Sejmie, że jakby i gdyby doszło do eskalacji konfliktu w tym regionie świata, to polskie służby są gotowe na ewakuację obywateli Polski. Ku przestrodze. Polskie Radio 24.pl. Zapraszamy, żeby śledzić na bieżąco te wydarzenia. Również z polskiego podwórka, bo wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda podpisał dwie umowy offsetowe z firmami Boeing i General Electric w związku z zakupem śmigłowców AH-64E Apache. To zaznaczył, że zwiększa ten zakup bezpieczeństwo Polski, co oczywiste. Kwoty są spore, bo umowa z Boeingiem opiewa na sumę około 400 milionów złotych, zaś z General Electric na około 530 milionów. Kontrakty przewidują naprawy podzespołów WZL-1 w Łodzi i Dęblinie oraz serwisy i szkolenia inżynierów do obsługi śmigłowców w Wojskowej Akademii Technicznej. Również Polskie Radio 24.pl poleca się Państwa uwadze. Do przeglądu prasy jeszcze będziemy oczywiście wracać w ramach naszego porannego spotkania, ale teraz oddajemy antenę Donnie Summer, I Feel Love. To jest właśnie to legendarne nagranie, które umili nam czas o poranku 31 minut po czwartej. could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Czas na kalendarium historyczne. Za 22 minuty godzina 5. Coś mi świta w Trójce. Rok 1409. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jüngingen wysłał z Malborka posłów z formalnym wypowiedzeniem wojny w Polsce. To właśnie wydarzyło się 6 sierpnia. Dokument został doręczony przebywającemu w Korczynie królowi Władysławowi II Jagielle 14 sierpnia. W 1460 roku wojna 13-letnia. Wojska polskie ponownie odzyskały Malbork, a w 1711 wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę. W 1718 roku ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Poczta Królewiecka, a w 1847 roku na stację w Katowicach wjechał pierwszy pociąg osobowy. Rok 1902 w stoczni w Newcastle zwodowano statek pasażerski Carpathia, znany z uratowania 703 rozbitków z Titanica, a w 1904 roku w Hadze wyjechał na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. Rok 1945 i niezwykle ważna data, wojna na Pacyfiku o 8:16 czasu miejscowego eksplodowała 580 metrów nad japońską Hiroshimą bomba atomowa Little Boy zrzucona z amerykańskiego bombowca Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay. W wyniku tego zginęło od 70 do 90 tysięcy osób, około 30% populacji miasta. Całkiem niedawno na ekranach kin mogliśmy oglądać film o Oppenheimerze, który między innymi porusza wątek tej śmiercionośnej broni i również wyrzutów sumienia twórców tej bomby atomowej, która która właśnie została o 8.16 6 sierpnia w 1945 roku zrzucona na Hiroshimę. Przypominamy. Rok 1956 rozpoczął się pierwszy festiwal muzyki jazzowej w Sopocie, a w 1991 roku Tim Berners-Lee opublikował w Usenecie szczegóły projektu o nazwie World Wide Web, czyli www. To początek istnienia sieci internetowej. Rok 2010. Bronisław Komorowski został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP i objął zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. I w 2015 roku z kolei koniec prezydentury Bronisława Komorowskiego miał miejsce. Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP i objął zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. I w 2020 roku analogiczna sytuacja, kiedy to obecnie urzędujący prezydent rozpoczął drugą kadencję, czyli możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że 6 dzień sierpnia jest takim trochę prezydenckim dniem, jeżeli chodzi o wydarzenia historyczne w Polsce. Za 19 minut piąta, już teraz Hej i Teksański. Decide what they let us be, 'cause we're